الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث الرابع الحديث الثالث والثلاثون بعد المئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس Mipokiwa na Abdillahi ibn Umara radhiyallahu anhuma anasema alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam anahutubu hutuba mbili na huku yeye ni mwenye kusimama yafsilu bainahuma bijulus hupambanua baina yao kwa kukaa yafsilu bainahuma bijulus hupambanua baina hizo hutuba mbili kwa kukaa يقول الشيخ البسام كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة خطبتين يوجههم فيهما إلى الخير ويزجرهم عن الشر متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akiwahutubia watu siku ya Ijumaa khutba mbili akiwaelekeza kwenye khairi na kuwakataza mambo ya shari wa kana yati bil khutbatain wa huwa qa'imun ala al minbar alikuwa akitoa hizo khutba mbili na huku ni mwenye kusimama juu ya mimbar liyakuna ablagha fi ta'limihim wa wa'dhihim ili hili liwe ni kubwa zaidi linaendeleza zaidi katika kuwafundisha na kuwapa wa'dhi walima fil qiyam min idhari quwwati alislam wa ubhatihi pia yaliopo katika kusimama ambao ni kudhihirisha nguvu za uislamu فإذا فرغ من الخطبة الأولى جلس جلسة خفيفة ليستريح akimaliza khutba ya kwanza mtume alikuwa akikaa kidogo kwa ajili ya kupumzika fayafsilu alula ani thania upambanua ile khutba ya kwanza na ya pili thumma yaqumu fayakhutubu athania kisha husimama na kuhutubu khutba ya pili kwa hiyo ni sunna khatibu akimaliza khutba ya kwanza akae kidogo halafu amalizie khutba ya pili katika faida za hadithi hii wujubu alkhutbatain fil jum'ah qabla as-sala wajibu wa khutba mbili katika sala ya jumaa qabla ya sala wa annahuma shartan li sihhatiha na kwamba khutba mbili ni sharti mbili za kusihi jumaa kama sala ya jumaa haina khutba sala hiyo haitahisabika wala haitakubaliwa kwa hiyo katika sharti za jumaa ni kutanguliwa na khutba mbili kwanza qala al-halbi lam yunqal annahu sallaha bila khutba haikunukuliwa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisali sala ya jumaa bila khutba walau kana jaizan la fa'alahu walau marra li bayanil jawaz lau ingekuwa hiyo inafaa angelifanya hilo mtume japo mara moja kwa kuweka wazi kwamba inafaa lakini hii inamaanisha kwamba hakufanya hata mara moja inamaanisha kwamba sala ya Ijumaa haitasihi bila kutanguliwa na khutba mbili kwa hiyo kama bahati mbaya khatibu hakuna msikitini hata mtu mmoja wa kutoa khutba watu wanasali ya dhuhuri hawatasali rakaa mbili za Ijumaa walwujubu huwa madhhabu ammati ulama wajibu wa khutba mbili ndio madhhab ya maulama wote kwa hiyo waislamu wanatakiwa wawe wanajua jambo hili na ikitokea bahati mbaya khatibu hayupo basi mmoja ainuke ili atoe khutba mbili wala si lazima hiyo ni dakika 20 dakika 15 dakika 5 tu ndio khutba inavyotakiwa alafu watu wanasali lakini sala ya Ijumaa haisaliwi bila khutba mbili ambazo zinatangulia sala hizi استحباب قيام الخطيب في الخطبتين سنة يقسمام خطيب كتك خطبة ميلي ومذهب الشافعي وجوب القيام مع القدرة واجب وقسمام قادل خطبة بموجة نوزو كما خطيب أنوزو نلازيم أسمام وكتك نبكتو خطبة ونمتوم ألتو خطبة وقسمام هكتو خطبة وككا تاتو استحباب الجلوس اليسير بين الخطبتين للفصل بينهما سنة يكوكا كدوغو بين خطبة مبيلي kwa ajili ya kupambanua baina ya khutba ya kwanza na ya pili. Wa aujabahu ba'dhu al-ulama, baadhi ya maulama wanasema kikao hiki kidogo ni lazima pia. Wal jumhuru ala annahu sunnatun la wajib, maulama wengi wanasema kikao hiki kidogo ni sunna na sio wajib. فائده قال ابن دقيق العيد وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم اقف عليه بهذه الصيغه في الصحيحين اسما لفظه اللي لسما مؤن المصنف هابا اسما سيكوليبا سيكوليجوا كصيغه هيلي كاتكا صحيحين هيلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. وقال ابن حجر في فتح الباري وللنسائي والدارقطني من هذا الوجه كان يخطب خطبتين قائما يفصل بجلوس. وغفل صاحب العمدة فعزى هذا اللفظ للصحيحين. أمكسي صاحب العمدة كتبه هيك أكل نسبيش لفظه لكون صحيحين. قلت وبهذا تبين أن الحديث لم يرد في الصحيحين بهذا اللفظ. Hadithi hii haikuja katika sahihaini kwa lafdhi hili, wa innama warada bilafdhin akhar, imekuja hadithi hii kwa lafdhi jingine, wa huwa min hadithi ibn Umar kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yawma aljum'ati qa'iman yajlisu thumma yaqum kama yaf'aluna al'an. Alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam anakhutubu siku ya Ijumaa kwa kusimama, anakaa baada ya khutba ya kwanza kisha anasimama, kama yafaluna al'an, kama wanavyofanya hivi sasa. Faidatun thania qala ibn al-qayyim ma khulasatuhu kana sallallahu alayhi wa sallam idha khataba ihmarrat 'aynahu wa 'ala sawtuhu washtadda ghadabuhu. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam anapokhutubu macho yake huwa mekundu, sauti yake huwa ya juu, na ghadhabu zake huzidi. Kana sallallahu alaihi wasallam idha khataba ihmarrat 'aynahu wa 'ala sawtuhu washtadda ghadabuhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa khutba macho yake huwa mekundu, sauti yake huwa ni ya juu, na ghadhabu zake huzidi. Hakuwa mtume akitoa khutba huko acheka cheka, huko abembeleza bembeleza watu, la, isi sunna katika khutba. Wa kana yaqsiru alkhutba liyutila salah, alikuwa akipunguza khutba ili arefushe sala. Sala ya Ijumaa inakuwa ndefu kuliko khutba yenyewe. Hii ndiyo sunna. Wa yukthiru dhikra, na anakithirisha kumtaja Allah. Wa yaqsidu alkalimati aljawami, na anakusudia matamshi ambayo yanakusanya maana nyingi. Wa yuallimu ashabahu qawaid alislam, na huwafundisha masahaba zake misingi ya Uislamu. Wa kana yushiru bisababa inda dhikri llahi wa duaihi, alikuwa akiashiria kwa sababa kidole hiki cha shahada wakati anapomtaja Allah na wakati anapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana ya'muruhum bidunuwi wal insat, alikuwa akiwaamrisha masahaba kukurubia kuwa karibu naye na kunyamaza wakati wa khutba. Wa yanha an takhatti riqabin nas, na alikuwa akikataza kupasua shingo za watu, ile kurukaruka watu ili mtu aje mbele wakati ameshachelewa. Alikuwa anakataza jambo hili la haramu. Mtu kama amechelewa tayari, khatibu ashaanza khutba, ni haramu kurukaruka watu akaja safu za mbele. Wa kana idha faragha bilalu min al-adhan shara'a sallallahu alayhi wasallam fi al-khutba, bilali alikuwa akimaliza tu kuadhini mtume sallam huanza khutba yake. Alhadithu ar-rabi'u wa thalathuna ba'da al-mi'ah an abi huraira radhiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qala idha qulta li sahibika ansit yawm al-jum'ah wal imam yakhutub faqad laghawt. Imepokuwa na abi huraira radhiyallahu anhu ni kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam anasema ukimwambia mwenzako nyamaza siku ya Ijumaa na wakati imamu anatoa khutba, faqad laghaut, umeshafanya upuuzi. Ukimwambia mwenzako nyamaza siku ya Ijumaa wal imamu yakhutub, na imamu anatoa khutba, faqad laghaut, umefanya upuuzi. na anayefanya upuuzi hana thawabu za Ijumaa bali ana thawabu za sala ya dhuhuri. Yakulu Sheikh al-Bassam rahimahullah, min a'zami shi'ari al-Jum'a al-khutbatani, katika alama kubwa za Ijumaa ni hizi khutba mbili. Wa min adabi al-mustami' al-insatu fihima lil-khatib, ni katika adabu za mwenye kusikiliza khutba kunyamaza katika khutba kwa ajili ya kumsikiliza khatib. Liyatadabbara al-mawa'idh, ili azingatie ile mawaidha. Wa yuammina ala ad-du'a, na atikie aitikie amin juu ya dua kwa siri. Siku itikia amin ni kwa dhahir, sauti inakuwa haisuni, si sunna kwamba mtu kutoa sauti na kusema amin amin wakati wa khutba au wakati wa dua. Mtu anaitikia amin kisiri bila kutoa sauti. Hii ndio sunna katika amin ya dua ya khatib siku ya Ijumaa. Walidha hadhara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min al-kalam, kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitahadharisha mazungumzo wakati wa khutba. Walau bi aqalli shay'in, japo kuwa kwa kitu kidogo cha mazungumzo. Fa inna man naha sahibahu anil kalam, kwani mwenye kumkataza mwenzake kuzungumza. Walau bi qawlihi ansit, japo kwa kumwambia nyamaza. Wal imamu yakhtub, wakati imamu anatoa khutba. Faqad lagha, huyo amefanya upuuzi. Liannahu ata bimunafil lisamai lkhutba, huwa ameleta jambo ambalo linapinga kusikiliza ile khutba. Katika faida za hadithi hii, wujubu linsati lilkhatib yauma aljumaa, wajibu wa kunyamaza kwa ajili ya kumsikiliza khatib siku ya Ijumaa. Waqad naqala ibn abd albar alijmaa ala wujubi dhalik, amenukuu ibn abd albar ittifaqi ya maulama wajibu wa kunyamaza. Pili, tahrimu alkalam, kuharamishwa kuzungumza. Hala samai alkhutba, wakati wa kusikiliza khutba. Wa annahu munafil lilmaqam, kuzungumza kunapinga maqamu haya matukufu ya khutba ya Ijumaa. Yustathna min hadha man yukhatibu al-imamu au man yukhatibu al-imama au yukhatibuhu al-imam, hutolewa katika hukumu hii yule ambaye anamzungumzisha imamu au imamu anamzungumzisha yeye, kama ilivyotokea katika kisa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatoa khutba, mmoja katika masahaba akamwambia kwamba Mtume, watu wanakufa, wanyama wanakufa, hakuna vyakula, tuombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala atunyeshee mvua. Mtume pale pale akaomba na mvua ikanyesha. Au mtu ambaye imamu anamwambia, kama tulivyoelezea jana kwamba mtu alikaa kabla ya kusali rakaa mbili, Mtume akamuuliza, je, umesali rakaa mbili? Akasema hapana, sulaiku nilghatafani. Akasema hapana, sijasali. Mtume akamwambia, inuka uswali rakaa mbili za tahiyatul masjid. Hawa peke yao ndio ambao wanaruhusiwa kusema wakati wa khutba, vinginevyo hairuhusi mtu yoyote kuzungumza wala kumwambia mwenzake nyamaza. Anasema kama taqaddama fi qissati allati dakhala almasjid wa lam yusalli wa kama fi qissati al-a'rabi alladhi shaka ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-qahta, kama ilivyotangulia katika kisa cha yule aliyeingia msikitini na hajasali tahiyatul masjid, na kama katika kisa cha yule bedui aliyemshtakia Mtume ukame, kwamba awaombee mvua. Istathna ba'dhu al-ulama man kana la yasma'u al-khatiba libu'din, pia wanamtoa katika hukumu hii baadhi ya maulama yule ambaye hasikii khutba, hamsikii khatib kwa umbali. Kama yuko mbali, msikiti ni mkubwa na yuko mbali, khutba haisikii, fa innahu la yambaghi lahu sukut, huyu haitakiwi ya nyamaze, bali yashtaghilu bilqiraa au dhikri wa huwa wajih, bali huyu anashughulika na kusoma Qur'ani na kumtaja au kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Amma man la yasma'uhu lisamam, ama mtu ambaye hamsikii khatibu kwa sababu ya uziwi, hasikii, fala yambaghi an yushghila man hawlaha biljahri bilqiraa, huyu atakikani kuwashughulisha walio karibu yake kwa kusoma kwa nguvu. Wa yakunu dhalika bainahu wa baina nafsihi, huyo ambaye hasikii inakuwa kule kusoma ni baina yake na baina ya nafsi yake. Kama hamsikii khatibu kwa sababu ya uziwi, hataki asome kwa nguvu Qur'an. Lakini mtu ambaye anamsikia khatib ni lazima anyamaze, haruhusi hata kusoma Qur'ani, hata kumtaja Allah wakati wa khutba. Anatakiwa amsikilize khatib ili apate faida na khutba yake. Hizi ni baadhi za adab za khutba mbili za Ijumaa, wallahu aalam. Hakuna sunna ile. Hakuna sunna ya kusema vile pale. Hakuna sunna ya kusema radhiallahu anhu pale. La. Mambo ya bid'a wanaoyazusha yale, hakuna sunna ya kusema vile, wala hakuna sunna ya kuwataja makhalifa wanne katika khutba. Hakuna sunna ile. Allahu alam kama wanayo Juma, sijaona kauli ya maulama kuelezea swala lile, lakini hakuna sunna kabisa ya kusema vile. Hakuna kabisa sunna ile. Pengine hawana aljuma kwa sababu hakuna sunna ya kusema katikati ya khutba maneno yale kabisa. Kwa hiyo pengine inawezekana pia kuwa hawana aljuma wale wana thawabu za dhuhuri. Unawahi hapo, lazima usali rakaa mbili. Lazima usali rakaa mbili za haraka haraka kabla khatibu hajamaliza. Naam. Sala ya Ijumaa kwake ni sahiha. Sala ya Ijumaa kwake sahiha, lakini amekosa thawabu nyingi za kusikiliza khutba, za kuja kabla ya imamu, ili nafsi ya kuja kabla ya khatibu ni thawabu. Kama alivyosema Mtume, idha kana yawmul jumaa kana ala kulli babin min abwabil masjid malaika yaktubuna al-awwal fal-awwal. Ikifika siku ya Ijumaa, kila mlango katika milango ya msikiti kuna kuwepo na malaika wanaandika wanaoingia, fulani fulani fulani, kabla ya khatibu. Akishapanda khatibu juu ya mimbar, toa usuhuf, wanakunja mabuku yao, hawaandiki wale wanaochelewa. Kwa hiyo ni kwamba amekosa thawabu nyingi huyu ambaye amekuja kuwahi sala, lakini sala yake ni sahiha, wallahu aalam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.